dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 maja, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 900 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda zachęca do włączenia się w akcje pomocowe. Włoscy lekarze wyjeżdżają z kraju w poszukiwaniu lepszej pracy. Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 800 099 próbek pobranych od 800 021 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 25 600 testów. Badania potwierdziły dotąd zakażenie u ponad 23 000 osób, z których 1051 zmarło. Placówki wsparcia dziennego, domy i kluby seniora, domy pomocy czy warsztaty terapii zajęciowej od tego tygodnia nie mogą znowu działać. Nie wszystkie zdecydowały się od razu na otwarcie dla podopiecznych. Olsztyńskie Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce warsztaty prowadzi od początku tego tygodnia. Na razie niewielu podopiecznych wróciło na zajęcia, przyznaje Ewa Słoma ze stowarzyszenia. Mamy ich na razie kilkoro, ale z każdym dniem przybywa i musieliśmy w związku z otwarciem placówki wprowadzić dużo procedur bezpieczeństwa. Ale radzimy sobie całkiem nieźle. Trochę nam też ten COVID popsuł plany, ponieważ na przykład teatr autentyczny My, teatr tańca, prowadzony przez nauczycielki zespołu klatkowych edukacyjnych, musiał zawiesić jakby swoją działalność. Jak podaje resort rodziny, pracy i polityki społecznej, otwarcie instytucji opieki to możliwość, a nie obowiązek. Różne placówki mogą potrzebować więcej czasu na przygotowanie się do wznowienia działalności i spełnienia wszystkich rekomendacji sanitarnych. Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda zachęca do włączenia się w akcje pomocowe, zwłaszcza te, których beneficjentami są seniorzy. Pierwsza dama, która wspiera kampanię Solidarni z seniorami, Razem damy radę, podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję. W filmie zamieszczonym na stronie prezydenta Agata Kornhauser-Duda zachęca do wsparcia tej inicjatywy i działania na rzecz osób starszych. Wspólna walka z epidemią koronawirusa wymaga solidarności, zwłaszcza wobec seniorów. Ograniczenie kontaktów zmniejsza groźbę zachorowania, ale rodzi też problemy. Osoby starsze potrzebują pomocy, choćby w codziennych zakupach. Potrzebują też poczucia, że nie są osamotnione. Głównymi celami tej kampanii społecznej są m.in. zwiększenie społecznej świadomości potrzeb osób starszych w czasie pandemii, zachęcenie do integracji i pomocy seniorom, czy wsparcie psychiczne odizolowanych seniorów. Włoscy lekarze opuszczają kraj w poszukiwaniu lepszej pracy. W ostatnich latach wyjechały ich tysiące, głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Szwajcarii. Ucieczce włoskich lekarzy za granicę winne są niskie zarobki i brak stałego zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego, zarówno w instytucjach państwowej, jak i prywatnej służby zdrowia. W ostatnim raporcie o finansach publicznych włoski sąd obrachunkowy donosi, że w ciągu 8 lat kraj opuściło 9 tysięcy lekarzy. Wielu obwinia cały system kształcenia lekarzy, który jest nieskuteczny, bo kładzie zbyt mały nacisk na specjalizację. Nie wypracowano też systemu zachęt dla prowadzenia badań naukowych, opiekę nad pacjentem skoncentrowano w dużych szpitalach, przez co ucierpiały mniejsze ośrodki i pierwszy kontakt z pacjentem. W efekcie doprowadziło to do tego, z czym Włochy miały do czynienia ostatnio, niewystarczającej ochrony pacjentów przed koronawirusem. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Obchodzi dziś 90. urodziny, cieszy się dobrym zdrowiem i jak na szacowną jubilatkę przystało, dostała tort, tyle że z ryb i wołowiny. Aligatorzyca Marta z ogrodu zoologicznego w Płocku, bo o niej mowa, to najstarsze w Europie zwierzę mieszkające w zoo. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a do Płocka trafiła dzięki amerykańskiej Polonii. Aligatorzyca jest też prawdziwą gwiazdą filmową. W 1970 roku zagrała główną rolę w kultowej komedii Andrzeja Kondratiuka Hydrozagadka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Takiego weekendu nie było na dobrą sprawę od ponad 2 miesięcy. Grają dwie ligi i to dwie, które naprawdę mogą nas zainteresować, czyli Bundesliga i nasza Ekstraklasa oczywiście. Jedno ze spotkań już się zakończyło. ŁKS nie zrobił pierwszego kroku w stronę utrzymania. Właściwie to zrobił krok wstecz, bo przegrał 0-1 z Górnikiem Zabrze. Za nieco ponad 20 minut sezon wznowią w Gliwicach. Piast zmierzy się z Wisłą Kraków, a skoro mistrz Polski, skoro Gliwice, to dajmy głos Kingowi, mówi Waldemar Fornalik. Zespół Wisły Włochy ma bardzo duży potencjał. Jest tam wielu klasowych piłkarzy. Nie będę wymieniał z imienia nazwiska, bo kogoś mogę pominąć. Dlatego bardzo skrupulatnie i starannie przygotowujemy się do tego meczu. Wiemy, jaka jest siła Wisły. Zdajemy sobie sprawę z potencjału tej drużyny. Ale też z drugiej strony zdajemy sobie sprawę i wiemy, jakie są nasze możliwości. Więc zapowiada się bardzo ciekawy mecz. To skoro ten mecz będzie ciekawy, co powiedzieć o kolejnym dzisiejszym? O 20:30 ligowy klasyk. Wprawdzie bez kibiców przy bułgarskiej, ale jednak starcia Lecha z Legią zawsze mocno podkręcają temperaturę. W Niemczech już przyzwyczaili się do grania podczas pandemii. W tej chwili końca dobiegają 4 spotkania 29. kolejki. Co najistotniejsze dla nas, Hertha prowadzi 1-0 z Augsburgiem, ale niestety nie miał w tymże prowadzeniu większego udziału Krzysztof Piątek. Polak na boisku jest od kilku minut. Niemniej można odnieść wrażenie, że naprawdę sport nam wraca i nie tylko w postaci piłki. Austriackie Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na przeprowadzenie tam 2 wyścigów Formuły 1. Właśnie na torze Red Bull Ring 5 lipca ma rozpocząć się sezon 2020. Oficjalna decyzja w tej sprawie w poniedziałek. Tymczasem wirtualna rzeczywistość wciąż ma się dobrze. I to, że dziś zakończył się E-Tour de Pologne, nie oznacza, że takich wyścigów nie będzie więcej w przyszłości. W każdym razie ostatni etap odbywał się w Anglii, a kończył sprinterską końcówką na ulicach Londynu. Dzisiejszą, jak i całą rywalizację wygrał tajemniczy stół. Natomiast w klasyfikacji amatorów bezkonkurencyjny był Robert Kubica. Wygląda jednak na to, że była to ostatnia jego wirtualna aktywność, bo już od środy wraca do pracy przy DTM-ach. Kolejny sport po 19. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, tylko na zachodzie i nad ranem, na północy większe przejaśnienia i możliwe rozpogodzenia. Wszędzie może spaść deszcz. Jutro tylko na północy nie powinno padać, od 12 stopni na południu do 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Tu trójka. Dzień dobry. Ja tylko chciałam powiedzieć, że zostaję z trójką. Igor i Ania z Dolaszewa zostają z trójką. Mam na imię Marek, mieszkam w Wielkich Drogach i od 45 lat słucham trójki i dalej będę słuchał. Też mogę powiedzieć, że już od lat 70. słucham trójki i tak się cieszę, że ona zawsze trochę szerzyła taką kulturę i tolerancję. Jestem teraz pełen radości. Do usłyszenia, dziękuję, pozdrawiam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. We wrześniu 2015 roku Stanisława Celińska odebrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej platynową płytę za album Atramentowa i zaśpiewała. To był wyjątkowo piękny koncert. Dobry wieczór Państwu. Przed tygodniem wysłuchaliśmy pierwszej części tego występu. W najbliższą niedzielę zapraszamy na część drugą. Nade wszystko logiczny chce być. Stanisława Celińska w Trójce. Początek retransmisji o godzinie 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Dzień Dziecka w Polskim Radiu Dzieciom. Kolorowe dzieci, z okazji Waszego święta zapraszam Was na mój koncert, czyli Majka Jeżowska Band w Polskim Radiu Dzieciom 1 czerwca o godzinie 14. Będzie mnóstwo moich przebojów, duże i małe dzieci. Bądźcie z nami, Polskie Radio Dzieciom. Pozdrawiam. Transmisji koncertu będzie można wysłuchać w Polskim Radiu Dzieciom, a obejrzeć go będziecie mogli na profilu facebookowym Polskiego Radia Dzieciom, na naszej stronie internetowej i na głównej stronie Polskiego Radia.

Metallica, More Than Your Flame. Pan Mateusz przed chwilą napisał: panie redaktorze, energia jest, obyśmy jednak nie lecieli jak te ćmy do płomienia. Panie Mateuszu i proszę państwa, no co ja mogę powiedzieć? Myślę sobie, że skrupulatnie kontrolujemy ten lot. Oj tak. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji strony domowe Trójki, zapraszam tam. Facebook Trójki i mój Facebook, gdzie cały czas możemy się wpisywać na wirtualną listę obecności. Miejsce w internecie jest pojemne, także proszę korzystać. Będziemy bardzo radzi, jeżeli państwo dołączą. No i przyznam szczerze, że to jest niesamowity moment. Nie jest to żadna gra pod publiczkę. Czasami państwo tak z nami robią, że jeden mail, jedno słowo, pół zdania czy jedno krótkie zdanie w takim mailu, w takiej korespondencji jest w stanie na kilka minut nam wywrócić świat do góry nogami. Pan Sławomir przed chwilą napisał, nawiązując do pierwszego miejsca podczas ostatniego, jak do tej pory, notowania polskiego topu wszechczasów. Napisał tytuł: Nie pytaj o Trójkę. I tak sobie pomyślałem, że gdyby odnieść słowa tej pieśni do Myśliwieckiej 357, to właściwie wszystko się będzie zgadzało. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? W ostatnich dniach na antenie często dokonujemy parafrazy tytułów, tak żeby wspólnie i państwu, i chyba nam sobie też samym, dodać trochę odwagi. Nie pytaj o trójkę, obywatel GC, właśnie z taką parafrazą tytułu dziś. 27 minut po godzinie 17, anonsowany gość przy rozmowie, z którym zawsze mam tremę, taką pozytywną tremę, Daniel Wyszogrodzki, polski biograf Stonsów, pisarz, historyk popkultury, tak chyba mogę powiedzieć, tłumacz i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotrze, witam państwa. Specjalista od musicali ostatnimi laty, jeszcze powinienem dodać. Ostatnimi laty, tak. Ostatnimi laty, tak. No to ten temat, ja mówiłem, że o tym będziemy rozmawiać, bo tak mi się wydaje, że przecież cały czas szukamy, jeżeli trochę interesujemy się muzyką, takiej muzyki, która potrafi przenosić góry i zdecydowanie napędza, naoliwia nas do życia. Miałeś tak w swoim życiu, że znalazłeś, czy znajdujesz wciąż często taką muzykę? Wiesz, sam przed chwilą powiedziałeś ostatnio musicale, to prawda. Kiedyś tam Rolling Stones, no ale to przetrwało. Natomiast ten Dylan jest ze mną zawsze. Aż w momencie, kiedy go odkryłem i tutaj to nie jest historia na potrzeby naszego spotkania. Mhm. Mój romans z Dylanem zaczął się od albumu The Free Willing. Po prostu ktoś go miał w szkole. Ja go pożyczyłem w szkole, tę płytę i od tego się zaczęło. I ten Dylan został ze mną na zawsze. Potem doszedł Leonard Cohen, no oczywiście mam różnych wykonawców jazzowych i innych, których kocham, których John Coltrane jest ze mną zawsze i tak dalej. Natomiast Dylan jest dla mnie taką postacią kluczową. Ze względu na muzykę, na tekst, ze względu na to niesamowite, strasznie ważne dla mnie zakorzenienie w amerykańskiej tradycji muzycznej, którą uwielbiam, która tam jest taka żywa. Mhm. Ale powiedz, czy to jest tak, że jak to kiedyś ktoś pięknie powiedział, już nawet nie wiem do kogo przypisać te słowa, ale gdzieś je przeczytałem. Dylan to jest mój taki muzyczny tata. Hmm? A to chyba Einstein powiedział. Ale ja mogę się po tym podpisać. Dylan jest moim muzycznym tatą, ponieważ rzeczywiście, tak jak powiedziałem, był ze mną zawsze i ja go w sumie, no nie takim zupełnym dziecięcy, ale bardzo wcześnie odkryłem. Mhm. I to było to moje zafascynowanie. Jak gdzieś tam wychodziłem w Polsce od Grechuty, od piwnicy, od tego mariażu poezji, tekstu z muzyką, który zawsze mnie fascynował. I dzięki Dylanowi odkryłem cały ruch singer-songwriter. Właśnie on był pierwszy, potem był Cohen, Springsteen, Paul Simon i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś też ja temu Dylanowi zawdzięczam to, że zostałem tłumaczem, że doszedłem po latach do musicalu, bo to też jest dalej mariaż tekstu z muzyką. Ale to się wszystko zaczęło właśnie od albumu The Thrilling Bob Dylan, gdzie uliczką na Greenwich Village maszeruje z piękną dziewczyną pod pachę. Nie wiadomo, o co chodzi. Chłopak znikąd, ma 21 lat. Było bardzo zimno podobno wtedy. Które cały świat... Tak, to widać, że to jest zimowa pogoda. Mam to Nowy Jork, gdzie ja mieszkałem w Nowym Jorku. To jest takie miejsce, gdzie nawet jak chodzisz dookoła budynku, to za każdym razem wiatr wieje w twarz. Niesamowite. No dobrze, mamy dzisiaj rozmawiać o Blowing in the Wind, bo w miniony czwartek rozmawialiśmy niejako w części pierwszej o tym utworze. Powiedziałeś, że to jest taka piosenka, która... Aha, jeszcze jedno pytanie, zanim o Blowing in the Wind. Czy ja dobrze myślę, że Bob Dylan, jeżeli już wzniecał rozruby to były to rozruby głównie w głowie? Oczywiście, to było to, co kiedyś jeden z biografów Beatlesów napisał, Revolution in the Head. Rewolucja musi zacząć się w głowie i u niego się tak zaczęło. Ale to, że on potem był w stanie oderwać się od konkretu, od realiów, od takiego pisania reportaży, artykułów, felietonów muzycznych, świadczy o jego geniuszu, jego wielkości. I właśnie Blowing the Wind jest taką trampoliną, która odbiła jego i cały ówczesny ruch, ten cały boom folkowy. Dylan tutaj wszedł w sferę niejednoznaczności. I dlatego ta piosenka jest wielka i ponadczasowa, o tym właśnie rozmawialiśmy. No tak, no powiedziałeś, że ona dotyka takich rzeczy absolutnie uniwersalnych, jeżeli chodzi o ludzkość, w ogóle o egzystencję, ale są trzy oficjalne wersje, prawda? No, tak, oficjalne są trzy, to jest ta wczesna akustyczna z harmoniką, którą zagrałeś w czwartek, taka surowa jeszcze wersja bardzo, potem było to wielkie amerykańskie turnę w 1974 roku z The Band, oni to grali już tak bardziej na rockowo, ostrzej, no a potem ta piosenka powracała, była w Budokanie, się znalazła na płycie z Budokanu i bardzo lubię też wersję Rolling Thunder Review 75-76. Ja sobie zajrzałem na stronę oficjalną Boba Dylana i on już ją wykonał ponad 1500 razy w sumie na koncercie. Więc jest to piosenka, która cały czas w jego wykonaniu powraca. Sam ma świadomość jej znaczenia. Pamiętam, jak rozpoczynaliśmy współpracę w audycji Myśliwiecka 357 w 2007 roku. Jeden z twoich pierwszych felietonów i to zdanie, które tam zawarłeś. Bob Dylan jest uważany za największego twórcę współczesnej piosenki. Minęło 13 lat, zaraz minie 14 lat od tamtego momentu. Podtrzymujesz to? Słuchaj, ja to podtrzymam, tym bardziej, że takie rzeczy jak literacka Nagroda Nobla potwierdzają, że byłem blisko prawdy. No tak, lata mijają, a jednak wciąż i zaglądamy do tej klasyki. Ja sobie żartuję z tym Noblem oczywiście, bo ja co do tego Nobla też bardzo w niego wierzyłem i bardzo na niego czekałem. Natomiast moje przekonanie wielkości Dylana jest niezmienne i nawet jego słabsze chwile, jego te momenty, kiedy ma odpływy twórczej weny, tego absolutnie nie zmieniały. Czekasz, teraz jak wiesz, mamy przed sobą nową płytę. Czekasz właśnie, czekasz na nowy album? Tak, dlatego że to, co zostało do tej pory z tej płyty zaprezentowane, jest fascynujące. I ja bardzo wierzyłem w to, że Dylan po Noblu wyda album autorski po tych wszystkich amerykańskich standardach, które nagrywał w ostatnich latach. I to, co się tam, to, co już słyszeliśmy, jest zapowiedzią czegoś naprawdę wspaniałego. On tam sięga po już nie tylko po taką mitologię Delty, którą sobie tak trochę też sam współtworzy na swój użytek, ale tam jest Walt Whitman, tam jest amerykańska poezja romantyczna, I Contain Multitudes. To jest to, do czego się Dylan w tej chwili odwołuje. Czyli jakby on pogłębia to swoje umocowanie w literackości, w tradycji amerykańskiej kultury. Już nie tylko popularnej. My w ostatnich tygodniach trójce tutaj zostaliśmy zmuszeni do wykonania pewnej wolty, dlatego że słuchacze poprosili nas na przykład, żebyśmy stworzyli listę swoich ukochanych polskich utworów wszechczasów. Nie płyt, tylko utworów. No to teraz uważaj, to najtrudniejsze zadanie, ekwilibrystyka dla dziennikarza. Kto ważniejszy dla ciebie? Beatlesi, Stonesi, Dylan czy Cohen? Wymieniłeś... Mama, muszę wybrać co, jeden czy ustalić? Jeden. No Dylan, zostawiam się Dylanie. Później bym na drugim miejscu wymienił The Beatles jednak, tak. The Beatles? Mhm. Ostatnio słucham Beatlesów, znowu mam taką falę, bo to u mnie tak wraca co jakiś czas. Co z niegrzecznymi chłopcami w takim razie? Nie, wiesz co, to są tak ważni artyści dla mnie. Jednego dnia powiem ci Beatlesie, drugiego dnia Rolling Stonesi. Dylan, Cohen też to się u mnie zmienia. Wiesz, że miałem pewien związek z Cohenem, że tłumaczyłem jego książki i że to jest dla mnie też bardzo, bardzo ważny artysta. Znowuż na styku tekstu i muzyki, czyli tego, co ja lubię najbardziej, czego szukam w sztuce, w muzyce. Także tutaj to rzeczywiście był troszeczkę chwyt taki, no właśnie, tak powiedziałeś, ekwilibrystyczny. Daniel, przez radio zapraszam cię do jednej rzeczy. Mam nadzieję, że będziesz stałym gościem przy Myśliwieckiej 357 w sobotnie popołudnia i ta najbliższa niech będzie poświęcona nowej płycie Boba Dylana. Jeżeli tylko się zgodzisz, to zapraszamy już nie... Ja z przyjemnością, jeżeli już ją będziemy mieli, bo ona jest w sejfie trzymana, a ukazuje się bodaj 17 czerwca. I jeżeli możemy to zrobić niepandemicznie, mam nadzieję, że tak będziemy mogli to zrobić, to zapraszam cię do realnego studia tutaj, na warszawskim Powiślu. Z przyjemnością. Jesteśmy umówieni. Jesteśmy umówieni. Daniel Wyszogrodzki, bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję, cześć. No to właśnie, i The Band, i Bob Dylan z 1974 roku, płyta Before... The Flood. dawaj. Myśliwiecka 357. No właśnie, to tak dla potwierdzenia. Blowing in the Wind, Bob Dylan i zespół The Band. Płyta Before the Flood, koncertowy znakomity album z 1974 roku, a wcześniej opowieść. Tak sobie myślę, że Daniel, jak się rozgawędzi, o, to jest dobre określenie. Daniel Wyszogrodzki, jak się rozgawędzi, to właściwie nie trzeba mu przerywać, zadawać kolejnych pytań, tylko słuchać. Tylko po prostu słuchać. I mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będzie Państwu się rozgawędział tutaj na antenie, bo to są ważne słowa człowieka, który wie. Zawsze mu tego zazdrościłem, że właściwie jakikolwiek temat z popkultury się od tak rzuca, to Daniel się właśnie pięknie rozgawędzia. Jesteśmy umówieni, co Państwo słyszeli, na opowieść, na rozgawędzienie się o nowej płycie Boba Dylana. Myślę, że to w ciągu 2 tygodni może nastąpić właśnie tutaj w sobotnie popołudnie w Trójce. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. No, a teraz nowe płyty. 2020 rok. Katie Stelmanis, czyli Ostra. Under the fabric I pull, it's amazing, it's amazing. Sweet lips and heavy dreams, it's amazing. głos jak woda ze źródła. Katie Stelmanis, czyli ostrza jej nowa płyta. Tytuł nowej płyty Ostry. No i właśnie Anyways z tej płyty, a wcześniej It's Amazing. Bardzo gorąco Państwu ten album polecam. Mniej więcej przed godziną obiecałem, że jeszcze wrócimy do grupy The Cure. Grał wtedy tytułowy utwór z ich płyty z roku 1980 17 Seconds, na Piotr Kordaszewski dzielnie. I wtedy i wciąż odbierał i odbiera telefony 22 i 7 trójek. To jest jeden z nich. Witam panie Piotrze. Dzwonię jako słuchacz, jako pana rówieśnik i jako wielbiciel tego, co teraz właśnie leci na antenie. 17 Seconds. Panie Piotrze, popłakałem się, z żoną słuchamy i życzymy jak najlepiej. Po prostu. Wszystkiego dobrego. Jesteśmy z wami. Dzięki. A my proponujemy, żeby coraz częściej zamieniać łzy, nawet jeżeli to są łzy wzruszenia, na uśmiech. Podczas słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia. Wracamy do The Cure. One More Time to teraz oni. One more time. Płyta Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, jak to kiedyś ktoś przetłumaczył, nawet na antenie Trójki, pamiętam to bardzo dobrze. Buzi trzy razy. Okej. No to jeszcze mamy 5 minut do godziny 18. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam do korespondencji 22 i 7 trójek, a przed 18 Wooden Ambulance. Taki właśnie przyjemny zespół. Autopromocja. Wracamy do Trójki. Dzień dobry. Zapraszam dziś na listę osobistą. O stałej porze od 19, a potem od 22 na historię powszechną rock'n'rolla. Rok 1958. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka w MediaMarkt to epoka prezentowa! Teraz kupując idealny na prezent aparat fotograficzny Instax Mini 9 z 10 wkładami, z możliwością natychmiastowego wywoływania zdjęć, zapłacisz 219 zł, oszczędzając 110 zł. A za laptop Acer Aspire 5 z procesorem Intel Core i5 10 generacji i dyskiem SSD 512 GB zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 300 zł. Super być z Wami z powrotem. MediaMarkt.